Utato zonga na naibai, na zonga sate, na zonga tayanga kuku, zonga na bela kabolingo. Ibrahim akaba bolingo na basi misatu, lelo azonge linga omosele bende. Mosele bende na la tela esinga na loketo, mosele bende na emisa Ibrahim ya singa nzote longwa kateo. Azali ya wae, atako salie, azali ya wae. Mobali akoma kola ndanga na suka mbokao, akoma jiste. Ambute ya jena bambanda, leloto suki wapyo, azali ya wae. Azali ya wae, atake iye, akosongao. Mosele bende zali kisi na buje ebongo Ibrahim. Mosele bende na la tela esinga na loketo, mosele bende na emisa Ibrahim ya singa nzote longwa kateo. Azali ya wae, azali ya wae, atabo salie, azali ya wae. Mobali akoma kola ndanga na suka mbokao, akoma jiste. Ambute ya jena bamba, lelo to suki wapyo, azali ya wae. Azali ya wae, atake iye, akozongao. Mosele bende zali kisi na buje ebongo Ibrahim. Oka lokito aye. Mosele bende ngai milaro, mama na kuku we na keho na suka mokao. Mobali azali ya wa, azali ya wa, azali ya wa. Mosele bende mobali ya bosana babanda Kinshasae. Mosele bende mobali ya latanga ilokola pantaloe. Mosele bende sherie. Mabala azali awa, azali awa, azongi awa. Mosele bende mama e. Mama ngai kuku we, na keho na suka mboka. Mabala azali awa, azali awa, azali awa. Mosele bende mobali ya bosana, babanda Kinshasae. Mosele bende mobali ya latanga, ilokola pantaloe. Mosele bende sherie. Azali ya wa, azali ya wa, azali ya wa. Oko kikolo banyo solingi, azali ya wa. Mosele bende sherie. Esta kukuwe na keho na suka mbokao. Mobali azali ya wa, azali ya wa, azali ya wa. mosele bende mobali ya bosana babanda kinsasa mosele bende mobali ya latanga ilokola pantaloe mosele bende sherie Ibrahima koki kokene akozonga ho na suka mboka ho Mosele bende ya suka ho Mamanga kukuwe na keho na suka mboka ho Mobali azaliyawa Mosele bende mobali ya bosana babala kinshasa Mosele bende mobali ya latanga ilokola pantaloi Mosele bende sherie Azali awa, alali awa, akoti awa Okoki koloba nyonso lingi, akoti awa Mosele bende Ibrahima Mamanga kukuwe, na keho, na suka mboka o Mobali azali awa, azali awa, azali awa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasa Mosele bende mobali ya latanga ilokola pantalon Mosele bende sherie Boka kilo ya kisasa Balu